sulung dek ojo ketoro nyakene sing cupar sing cupar lakin riko kelompen kayune nongko lembayung urapian klopo kadung sing demen dek nong lakin riko ojo bingung isun siap nompo. Apu wosong demeni wong nang wis duwe laki mergo hangaran ati ya sing bisa dipaksa sing keneng dipilukno welasi sunong riko dudu sing ana maning wadon ning dunya iki apu wosong demeni wong nang wis duwe laki mergo hangaran ati ya sing bisa dipaksa sing keneng dipilukno welasi sunong riko. dunia iki apu osun demeni wong nang wis duwe laki mergo hangaran ati ya sing bisa dipaksa sing keneng dipilukno ora sisa nang iko tutur sing ana maning waktu.